بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين. اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم کے لوگوں، کیوں تم مجھے ستاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. فلما ذابو، پس جب وہ ٹیڑے چلے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے ہی راہ دکھاتا اس قوم کو جو نافرمانی کرنے والی تھی. اللہ کی توحید اور تنزیہ کو بیان کرنے کے بعد ایمان والوں سے اللہ نے فرمایا کہ ان کی زندگی میں قول اور فعل کا تضاد نہیں ہونا چاہیے، ایسی بات نہ کہیں جس کو وہ عمل میں نہیں لاتے اور عمل اس کے خلاف کرتے ہیں. اللہ کے نزدیک یہ بات بہت ہی مبغوض اور بری اور قبیح ہے کہ زبان سے آدمی دعویٰ کرے، قول کرے اور فعل میں اس کو نہ لائے، اس کے خلاف چلے. یہ سچے ایمانداروں کا شیوا نہیں ہے، یہ منافقوں کی روش ہے، اور یہ اللہ کے نزدیک مبغوض ہے. خدا کی ایسی روش پر خدا کی ناراضگی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا اور دشمن کے ساتھ مقابلہ کرنے کا ذکر فرمایا، اور اس کو احب الاعمال فرمایا. اللہ کے نزدیک پسندیدہ کام یہ ہے کہ دشمن کے مقابلے میں ڈٹ کر اس کا مقابلہ کیا جائے، اور اس طرح سخت بندی اور قطار اس طرح بنائی جائے جیسا کہ کوئی سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے، بزدلی اور کمزوری نہ دکھائی جائے. سلسلے میں اللہ کے نزدیک یہ پسندیدہ عمل ہے، کیونکہ اس صورت کے اندر جہاد اور قربانی کا اللہ نے ذکر فرمایا ہے کہ انسان اپنی قربانی اللہ کے دین کی خاطر اور خدا کے دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے جو اپنی جانی قربانی پیش کرتا ہے اس کا ذکر فرمایا ہے. کیونکہ پچھلی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کے جو دشمن ہیں، دین کے دشمن، اللہ کی کتاب کے دشمن اور نبی کے دشمن، ان کے ساتھ دوستانہ کرنے سے منع کیا، اور اس صورت کے اندر اللہ کے راستے میں ایسے لوگوں سے جہاد کا اور لڑائی کا حکم دیا. اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے اور مواقع آتے ہیں کہ ایسے لوگوں سے جہاد کیا جائے، اور اس کو احب الاعمال فرمایا، اس لیے کہ حدیث کے اندر حضور کا فرمان ہے کہ ذروۃ السنام ہی الجہاد، اسلام کے کوہان کی بلندی جہاد ہے. جیسا کہ اونٹ ہوتا ہے اور اس کی کوہان اس کی جسم میں سب سے زیادہ بلند ہوتی ہے، اسی طرح اسلام کے احکام میں بلند تر حکم یہ جہاد فی سبیل اللہ ہے، اس واسطے کہ اس کی وجہ سے ایمان والوں کو عزت نصیب ہوتی ہے، دین کو غلبہ حاصل ہوتا ہے اور دین کا وقار اور عزت بڑھتی ہے، دشمن مغلوب ہوتا ہے. اور اگر دشمن طاقتور ہو جائے، مضبوط ہو جائے، تو وہ مسلمانوں کو ذلیل کرتا ہے اور ان کے دین کو بھی کمزور کرتا ہے اور مٹانے کی کوشش کرتا ہے. اس لیے یہ جہاد فی سبیل اللہ جو ہے، اس کو اسلام کے کوہان کی بلندی فرمایا، ضرورت نہیں، یہ بلند ترین ہوتا ہے، یہ اللہ کے نزدیک محبوب ترین عمل ہے. یہ دشمن کے ساتھ ڈٹ کر مقابلہ کرنا. تو اس سلسلے میں اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کا بھی ذکر فرمایا ہے, اور یہ بات سمجھانی مقصد ہے کہ جس طرح یہودیوں کے اندر یہ کمزوری پیدا ہو گئی تھی, اس طرح کی کمزوری مسلمانوں میں نہیں آنی چاہیے. اور جس طرح وہ لوگ اللہ کے نبی کی اطاعت میں پس و پیش کرتے تھے, اس طرح مسلمان کو نہیں ہونا چاہیے. یہ تنبیہ کی گئی ہے موسیٰ علیہ السلام کا حال ذکر کر کے, اس لیے کہ قرآن پاک سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات بہت زیادہ موسیٰ علیہ السلام کے حالات کے ساتھ ملتے جلتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے خلیفہ تھے, بحیثیت حاکم کے بھی وہ یعنی قوم کے سامنے تھے, اور بحیثیت ایک نبی اور رسول ہونے کے بھی, اور اس لحاظ سے بھی کہ اللہ نے ایک عظیم الشان کتاب بھی ان پر نازل فرمائی تھی, اور اس حیثیت سے کہ اس وقت دنیا کے اندر سب سے بڑی طاقت سپر طاقت جو تھی اس کے مقابلے میں بھی اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا تھا. فرعون کی طاقت جو بہت ہی سرکش تھا, اور اس وقت تمام روئے زمین پر فرعون سے بڑھ کر کوئی سرکش نہیں تھا, اور ابتلاء اور آزمائش کے سلسلے میں پھر بنی اسرائیل پر جو آزمائشیں اور ابتلائیں آئی یہ بھی بہت بڑے پیمانے کی تھی, اور صبر بھی انہوں نے کیا تھا. تو اس قسم کے تمام حالات حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آئے. آپ کے زمانے میں قریش مکہ آپ کی قوم کے لوگ انتہائی سرکش تھے اور بہت مغرور تھے. جہاں تک غرور کا اور تکبر کا تعلق ہے, قریش مکہ فرعون سے زیادہ مغرور تھے. اس کا ذکر بالکل صحیح احادیث سے ملتا. قرآن کریم میں یہ موجود ہے کہ فرعون جس وقت ڈوب رہا تھا پانی میں, اس وقت اس نے کلمہ پڑھنے کی کوشش کی, لیکن اللہ نے اس حالت میں رد کر دیا اس کے ایمان کو. الان اب نہیں ہے, وقت ایمان کا لانے کا گزر چکا ہے. کنتا اسیتا قبل و کنتا من المفسدین, پہلے ساری زندگی نافرمانی کرتے رہے اور بڑی غنڈہ گردی اور فساد کرتے رہے, اب جب موت کے فرشتے نظر آ رہے ہیں, عالم غیب کا پردہ اٹھ چکا ہے, اب تم ایمان لاتے ہو, اب نہیں ہوگا. لیکن فرعون تو اتنا تھا, لیکن حضور کے مقابلے میں جو لوگ تھے, ابو جہل کو جن دو نوجوان لڑکوں نے گرایا تھا تلواریں چلا کر, تو ابھی جان اس کی ختم نہیں ہوئی تھی. عبداللہ ابن مسعود آئے اور اس کے سینے پر چڑھ کر اس کی گردن کو کاٹنے لگے, تو کہنے لگا فرعون, ابو جہل کہنے لگا کہ ارتقیتا صابن مرتقن صاحب, کیونکہ بڑی اونچی گھاٹی پر چڑھ گیا, یعنی اس وقت بھی اس کا غرور نہیں ٹوٹا, اور اس کی زبان سے یہی الفاظ تھے, فلو غیر کارن قطرنی, کوئی کاشتکار مجھ کو نہ مارتا, کیونکہ مدینے کے کاشتکاروں نے اس کو گرایا تھا تلواریں چلا کر, کوئی میری ٹکر کا آدمی ہوتا میرے سامنے آتا. یہ کوئی ایسے وقت میں بھی اس کا غرور نہیں ٹوٹا. اور ابن مسعود سے جو ضعفاء المسلمین میں تھے, کہنے لگا تو سینے پہ چڑھ گیا, بڑی اونچی جگہ چڑھ گیا, آج غرور نہیں ٹوٹا اس کا. یہ فرعون سے بھی زیادہ مغرور تھے. اور اس کے علاوہ اس وقت دنیا کی اور بھی جو طاقتیں تھیں, کیسر و کسرا کی طاقتیں, وہ بھی بے انتہا مغرور طاقتیں تھیں. سن 7 ہجری کے قریب جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کے دعوت نام ملوک کے نام پر اور بادشاہوں کے نام پر جو روانہ فرمائے تھے، تو کسرا پرویز نے حضور کا خط پڑھ کر غصے میں آ کر اس کو پھاڑ دیا. کہنے لگا یہ عرب کے بدو اب یہ ہم کو دعوتیں دیتے پھرتے، ہم شہنشاہیوں کے مالک ہزاروں سال سے بادشاہیں کرنے والے، یہ اب ہم کو دعوت نامے دیتے پھرتے. یعنی یہ غرور تھا جو غرور میں خط پھاڑ دیا. عبداللہ ابن خزافہ سامی جو خط لے کر گئے تھے اس کی بھی تذلیل کی، اس کے سر پر کہا مٹی کا ٹوکرا اٹھا، حالانکہ وہ سفیر تھے، مٹی کا ٹوکرا اٹھایا کہ اس کے سر پر اٹھا، اس کو اٹھا کر کے لے جا. وہ بڑے خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے. عبداللہ ابن خزافہ سامی بڑے ذہین اور زیرک انسان تھے. وہ اپنے ساتھیوں کے پاس آئے، کہنے لگے تم کو خوشخبری میں سناتا ہوں کہ ایران کی سرزمین گویا کہ کسرا نے خود میرے سر پر اٹھا دیے کہ لے جاؤ اس کو. انہوں نے یہ تفاول، ایسا ہی ہوا. پھر حضور کو پتا چلا، حضور نے فرمایا کہ جس طرح اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے اللہ تعالیٰ اس کی سلطنت کو پارا پارا کر دے، وہ ٹکڑے ٹکڑے ہوگی سلطنت. آپس میں لڑنے لگے اور جھگڑے فساد شروع ہوئے، پھر حضرت عمر کے زمانے میں مکمل طور پر وہ فتح ہو گئے اور مجوسی اکثر مسلمان ہو گئے اور وہ منظم سلطنت بالکل ختم ہو کر رہ گئی. تو یہ بڑے مغرور لوگ تھے بے انتہا. تو بہرحال جس قسم کے حالات موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش آئے تھے، اسی قسم کے حالات اور واقعات حضور علیہ الصلوۃ والسلام پیش آئے. تو آپ کے حالات ملتے جلتے ہیں، جیسا کہ اللہ نے سورہ مزمل میں فرمایا ہے انا ارسلنا علیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا. اے آخری دور کے لوگوں، ہم نے تمہاری طرف ایک عظیم شان رسول بھیجا ہے، جس طرح کہ ہم نے فرعون کی طرف ایک بڑا رسول بھیجا تھا موسیٰ علیہ السلام. یہ حالات کا تشابہ ہے آپس میں، بالکل حالات بڑے مشابہ تھے آپ. تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ جو اسرائیلی تھے، ان پر ابتلاء اور آزمائش بھی آئی، لیکن ان کے اندر ایک خرابی بھی تھی، جس خرابی کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، اور یہی خرابی آخر بڑھتے بڑھتے ان کی گمراہی کا ذریعہ بن گئی. وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے حکم کی تعمیل نہیں کرتے تھے، وہ ٹال مٹول کی کوشش کرتے تھے. تو ٹال مٹول میں اور حکم کی عدولی اور نافرمانی میں نتیجہ یہ ہوا کہ ان کے دل بگڑتے گئے، اور دل جب بگڑتے گئے تو پھر وہ آخر میں ان میں خرابیاں پیدا ہو گئی، حتیٰ کہ وہ مغضوب ہو گئے. پھر آخر یہ سلسلہ بڑے سینکڑوں سال تک یہ چلتا رہا، ایک دم ہی بگاڑ نہیں پیدا ہوا، آہستہ آہستہ یہ بگاڑ. موسیٰ علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے وہ ہزاروں کی تعداد میں آئے اس قوم میں ان کی اصلاح کے لیے، ان کے ساتھ یہی کوئی سلوک کیا ان لوگوں نے، بل انتہا خدا کے ہاں معتوب اور مغضوب ٹھہرے. جالنا قلوبہم قاسیہ، دل سخت ہو گئے. اور پھر یہ خرابی پیدا ہو گئی کہ اللہ کی کتاب کی تحریف کرنے لگے، یحرفون الکلمہ من بعد موازی، اللہ کے کلام کو اپنی مرضی کے مطابق تحریف کی، احکام الہی کی ایسی تعبیر کی کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق ہو. خدا کا حکم اور اس کے نبی کا جو منشا تھا وہ نہ پورا ہوا، یہ خرابی پیدا ہو گئی اور یہ معتوب ہو گئے. اللہ تعالی نے ایمان والوں کو خبردار کیا کہ تمہیں ایسی روش نہیں اختیار کرنی چاہیے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو اولین پیروکار لوگ تھے وہ ایسے ہی سچے تھے کہ بدر کے موقع پر جس وقت حضور نے لوگوں کو دعوت دی جہاد میں شریک ہونے کے لیے، ترغیب دلائی، تو انصار اور مہاجرین دونوں کو سے خطاب فرمایا آپ نے. مہاجر جواب دیتے تھے اور انصار جواب دیتے تھے، مہاجر جواب نہیں دیتے تھے، وہ خاموش تھے، وہ تو ساتھ ہی تھے. لیکن مہاجروں میں جس وقت حضرت مقداد ابن الاسود کھڑے ہوئے اور انہوں نے اٹھ کر یہ کہا کہ اے اللہ کے رسول، آپ جو ہمیں حکم دیں گے ہم اس کی تعمیل کریں گے، اگر آپ کہیں گے تو ہم اپنے سواریاں اور گھوڑے سمندر میں بھی دوڑانے کے لیے تیار ہوں گے اور ہر مشکل جگہ میں جانے کے لیے تیار ہوں گے، ہم آپ کے دائیں بائیں ہوں گے، آگے پیچھے ہوں گے، ہر طرف ہوں گے، آپ کے ساتھ تعاون کریں گے، اور ہم آپ ہمیں ایسا نہ سمجھیں جس طرح کے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دعوت دی کہ قوم عمالکہ کے خلاف جہاد کرنا، اور اللہ کا وعدہ تھا تم جہاد کرو گے تو اللہ وہ ملک تمہارے ہاتھ پہ فتح کر دے گا اور وہاں کی سلطنت بھی تم کو مل جائے گی، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے جو پیروکار تھے انہوں نے بزدلی دکھائی اور یہ کہا اِذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَاهُنَا قَاعِدٌ، تو جا اور تیرا رب جا کر کے لڑو، ہم تو یہاں بیٹھتے ہیں، ہم سے یہ نہیں ہوتا مشکل کام، بڑے بڑے طاقتور لوگ ہیں، گرانڈیل نوجوان ہیں، سلطنتیں پرانی ان کی جمی ہوئی ہیں، فوجیں ہیں، اسلحہ ہیں، تو ہم تو بے سر و سامان ہیں، ابھی فرعون کی غلامی سے نکلے ہیں، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، ہم تو نہیں جا سکتے، آپ جائیں اور آپ کا پروردگار جائے. تو حضرت مقداد نے کہا کہ حضور ہم اس طرح نہیں ہوں گے، بلکہ ہر مارکے میں ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے. جب مقداد نے یہ بیان کیا اور یہ تقریر کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بہت خوش ہوئے، آپ کا چہرہ مبارک چمکنے لگا. یہ مہاجر لوگ بھی اس سلسلے میں ہمارے ساتھ اسی طرح جیسا انصار نے یقین دہانی کی ہے. تو اللہ تعالی نے اسی روش سے منع کیا ہے لوگوں، اور یہ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہ اس بات کو اپنے دھیان ملاؤ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ اے میری قوم کی لوگوں، تم کیوں مجھے تکلیف دیتے ہو، اور تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا سچا اور برحق رسول ہوں، تمہاری طرف بھیجا ہوا ہوں، تو تم مجھے تکلیف کیوں دیتے ہو. یہ تکلیفیں قرآن میں ان کا اجمالی ذکر ہے. لا تکونوا کالذین آذوا موسی، ایمان والو تم اس طرح نہ بنو جس طرح موسیٰ علیہ السلام کی قوم، جنہوں نے ان کو اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچائی. کبھی تو کہہ دیا موسیٰ علیہ السلام، جیسا کہ بخاری اور مسلم شریف کی روایت میں ہے، موسیٰ علیہ السلام بڑے با حیا انسان تھے، ظاہر ہے کہ حیا تو بڑا کمال ایمان کا جز ہے، کبھی لوگوں کے سامنے برینہ حالت میں نہاتے نہیں تھے، تو لوگ اسرائیلیوں نے پروپگنڈا شروع کیا یہ تو بیمار ہے، جس کو ادرا کی بیماری لگی ہوئی. ادرا ایک بیماری ہوتی ہے جس میں یہ فوتے پھول جاتے ہیں، بڑے بڑے ہو جاتے ہیں، کبھی پانی بھر جاتا ہے بیچ میں، کبھی چربی آ جاتی ہے، تو بڑی اذیت ناک تکلیف دہ بیماری ہوتی ہے ادرا، لیکن یہ اس واسطے سامنے نہیں آتا. تو خبر رہا اللہ مما قالوا، اللہ نے ان کو بری قرار دیا اس الزام سے جو ان پر لگاتے تھے عیب. اور کبھی یہ کہ موسیٰ علیہ السلام پر ان کے برادر زادے نے، قارون نے بدکاری کا الزام لگایا اور خدا نے اس کو بھی ذلیل کیا اور اس کو بھی زمین میں دھسایا بما مال و دولت کے، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بری قرار دیا. یہ اس قسم کی باتیں کرتے تھے بار بار، اور احکام کو ٹال مٹول کر دینا، اور یہ جہاد میں شرکت سے انکار کر دیا کہ ہم سے نہیں ہو سکتا، اور پھر احکام کے بارے میں بھی، حالانکہ اللہ نے تورات اسرائیلیوں کے خود یعنی دعا کے نتیجے میں اور ان کی خواہش کے نتیجے میں نازل فرمائی. فرعون کی غلامی سے آزاد ہوئے تو کہنے لگے کہ ہم وہاں مجبور تھے فرعون کے قانون میں، اب ہمارے لیے کوئی قانون ہونا چاہیے جس کی ہم مطلب ہے پابندی کریں. تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا کہ اعتکاف بیٹھو دور پہاڑ پر چل کر، روزے رکھو، پھر پھر ہم کتاب تم کو دیں گے. موسیٰ علیہ السلام گئے وہاں اعتکاف کیا, روزے رکھے 40, اور اللہ نے کتاب عطا فرمائی تورات. تورات کا معنی قانون, لا. انجیل کا بھی, انجیل کا معنی بشارت ہوتا ہے, خوشخبری. زبور کا معنی صحیفہ, قرآن کا معنی پڑھی جانے والی کتاب. تو قانون کی کتاب اللہ نے نازل فرمائی جس میں ہر قسم کے قوانین تھے, یاد کے متعلق بھی اور حلال حرام کے متعلق بھی, کیونکہ قرآن کے بعد تورات بڑی عظیم کتاب تھی اپنے زمانے میں. لیکن اب اس کے احکام کی تعمیل سے پس و پیش کرنے لگے کہ بڑا مشکل ہے, ہم سے ہوتا نہیں. چنانچہ ایک موقع پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان بھی لیا اور پہاڑ کو اٹھا کر سروں پر رکھ کہ اقرار کرو کہ ہم تعمیل کریں گے. اقرار کیا انہوں نے, اور پھر اس وقت خدا کے غضب سے بچے. لیکن بعد میں پھر بھی سمعنا واطعنا, سن لیا ہے لیکن مرضی اپنی کریں گے, ہم سے یہ کام نہیں ہوتے. تو یہ اذیت کا باعث ہے. اللہ کا نبی جو کہتا ہے اس کے خلاف ٹال مٹول کرتے ہیں یا کوئی الزام تراشی کرتے ہیں. کبھی کہہ دیا ہارون علیہ السلام کو انہوں نے مارا ہے, حالانکہ وہ اپنی طبی موت سے وفات پائی تھی انہوں نے, لیکن بدنام موسیٰ علیہ السلام کو کی. اللہ نے کسی نہ کسی طریقے سے ان کا جسم ان کو دکھایا اور پھر وہ اس سے برات ہوئی موسیٰ علیہ السلام. تو اس قسم کی باتیں کرتے تھے یہ, اور بھی ایسی فضول باتیں اور غلط باتیں کرتے تھے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تم جانتی ہو کہ میں اللہ کا نبی ہوں, تو پھر کیوں تکلیفیں دیتے. اسی طریقے کا واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں بھی ملتا ہے. حنین کی لڑائی میں جو غنیمت تقسیم کی گئی تھی, ایک آدمی آ کر کہنے لگا کہ آپ نے یہ تقسیم صحیح نہیں کی, انصاف کریں آپ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اس بات کی اطلاع دی گئی کہ یہ شخص یہ بات کرتا ہے, تو حضور بہت ناراض ہوئے, بے حد ناراض ہوئے. اور پھر آپ نے افسوس کا اظہار کیا, کیونکہ فرمایا کہ اگر میں نے انصاف نہ کیا تو دنیا میں اور کون انصاف کرے گا. بڑے افسوس کی بات ہے, آسمان والے خدا کے فرشتے بھی, اللہ بھی مجھ کو امین سمجھتا ہے اور تم مجھ کو خائن سمجھتے ہو, کتنے ظلم کی بات. اور پھر آپ نے اس موقع پر موسیٰ علیہ السلام کے اسوے کو سامنے رکھا, فرمایا رحم اللہ موسیٰ لقدوزی اب اکثر من آزا پر, اللہ رحم فرمائے موسیٰ علیہ السلام پر, ان کو اس سے بھی زیادہ تکلیف دی گئی تھی, انہوں نے صبر کیا تو میں بھی صبر کروں گا, انتقام نہیں لوں گا میں. حالانکہ یہ بات بہت بری تھی. تو کیوں تکلیف دیتے ہو تم مجھے, اور تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں. فلما زاغوا, جب یہ لوگ کج رفتار ہوئے, ٹیڑھا چلنے لگے ایسا ہی, تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. ایک جی ایک دم نہیں آتی یہ, اس روش کو اختیار کرنے سے اور توبہ نہ کرنے سے. جیسا حدیث میں آتا ہے کہ پہلی مرتبہ جب انسان گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک چھوٹا سا داغ پڑ جاتا ہے سیاہ, اگر توبہ کر جائے, معافی مانگ لے, وہ داغ دھل جاتا, دل پھر صاف ہو جاتا. اگر توبہ نہیں کرتا, معافی نہیں مانگتا, پھر دوبارہ غلطی کرتا ہے, وہ داغ سیاہ ہو جاتا, اور زیادہ بڑھ جاتا. آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے بڑھتے وہ حالت آتی ہے, ختم اللہ علی قلوبہم, دلوں پر ٹھپا لگ جاتا. اب دل میں صلاحیت نہیں رہتی کہ نیکی قبول کرے, نیکی کی توفیق سے محروم ہوتا ہے انسان, اور اس طرح ہوتا ہے آہستہ. جیسا کہ دوسری حدیث میں فرمایا گناہوں کو حقیر نہ سمجھو, یہ آہستہ آہستہ ہے کہ ایک تنکا جمع ہو کر پہاڑ بنتا ہے. اور نیکی کی بات کو بھی کسی بات کو حقیر نہ سمجھو, چاہے مسجد سے ایک تنکا ہی اٹھا کر کے باہر پھینکو, یہ بھی حقیر نہیں, یہ بھی کام دے گی کسی. کوئی نیکی بھی حقیر مت سمجھو, برائی کو بھی حقیر مت سمجھو, یہ اکٹھی ہوتی رہتی ہے اور آگے تودے بنتے ہیں, پہاڑ بنتے ہیں. تو اس طرح فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں, تو پھر ایسی بات کیوں کرتے ہو, نکتہ چینی کیوں کرتے ہو, اور تعمیل حکم کیوں نہیں کرتے. اللہ کے نبی کے احکام کی خلاف ورزی جب ہوگی دنیا میں تو اللہ کے نبی کو کتنی تکلیف ہوگی؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں اطمینان سے کچھ نہیں ہوگا. اللہ کے نبی کا طریقہ، اس کا دین، اس کی کتاب، اس کی سنت کے خلاف یعنی دندناتے ہوئے جو لوگ کام کریں گے، اللہ کے نبی کوئی تکلیف نہیں ہوگی، یقیناً تکلیف ہوگی، اذیت ہے. اللہ نے یہی بات سمجھائی ہے ساری امت کے لوگ. دیکھو اسرائیلیوں نے اذیتیں پہنچائی، آخر میں دل ٹیڑے ہو گئے، ٹیڑے ایسے ہو گئے کہ حضور کے زمانے میں بگڑ کر یہود اس درجے تک پہنچ گئے تھے کہ صلاحیت کی کوئی بات ہی ان میں نہ رہی. اکثر حکم فاسقون، اکثر نافرمان ثابت. اور آج 1400 سال گزرنے پر بھی اسرائیلی اسی طرح سنگ دل ہیں اور سیاہ باطن ہیں، آج بھی وہی حال ہے. 1400 سال اس کے بعد گزر چکے ہیں جب قرآن نازل ہوا، اور دل ٹیڑے ہو چکے تھے، یہ کج ہو چکے تھے، اور یہ اسی طرح آہستہ آہستہ ہر نبی کے زمانے، مسیح علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ اسرائیلیوں نے سلوک کیا، بدترین قسم کے کافر بھی ایسا سلوک نہیں کر سکتے. یہ اسرائیلی تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ تھے جو ان کے موت کے درپے تھے کہ ان کو ہلاک کر دیجیے خط، اور ان کو دجال کہتے تھے اور ان پر تھوکتے تھے اور پتھر مارتے تھے اور گالیاں دیتے تھے اور طرح طرح کی الزام تراشیاں کرتے تھے. تو اس طرح ان کے دل بگڑ کر خراب ہو گئے، جو نافرمانی اور معصیت کے نتیجے میں دل بگڑتے ہیں، ٹیڑے ہو جاتے ہیں. دل جب ٹیڑا ہو جائے تو پھر صلاحیت نہیں رہتی نیکی کو قبول کرنے کی، وہ برائیاں ہی ہوتی رہتی ہیں، حتیٰ کہ آدمی کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور انہی برائیوں کو لے کر وہ جاتا ہے دوسرے. تو جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، اے میری قوم کے لوگوں، تم کیوں مجھے ستاتے ہو اور کیوں تکلیف اور اذیت پہنچاتے ہو؟ اور تم جانتے ہو کہ بے شک میں اللہ کا سچا رسول ہوں، میری اطاعت اور فرما برداری کرنی چاہیے، میری نبوت کھلے معجزات سے اور واضح دلائل سے تم کو معلوم ہے. یہ نہیں ہے کہ تمہیں معلوم نہیں ہے، واضح دلائل اور کھلے کھلے دلائل ہیں جن سے تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا نبی. پھر تم تکلیف دہ حرکتیں کیوں کرتے ہو، نازیبا باتیں کیوں کرتے ہو؟ یہ باتیں تو کسی عام معمولی سے آدمی سے بھی کرنی روا نہیں ہوتی، چاہے جائے کہ اللہ کے رسول کے ساتھ ایسی باتیں کی جائیں. لیکن فرمایا فلما زاغو، جب وہ ٹیڑے چلے، کجروی اختیار کی، تو اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑا کر لیا. اور یہ اصول ہے کہ اللہ رہنمائی نہیں کرتا اس قوم کی جو فاسق اور نافرمان ہو. جب تک فسق کو چھوڑے گا نہیں، کوئی کفر کو چھوڑے گا نہیں، بدعت کو چھوڑے گا نہیں، گناہ کو چھوڑے گا نہیں، ہدایت نہیں نصیب ہوگی. پہلے اس کو چھوڑو، ترک کرو اور توبہ کرو، التائبو، تو پھر خدا تعالی ہدایت دیتا. اگر اصرار ہے گناہ میں، اس کو کرتا جا رہا ہے، چھوڑتا نہیں ہے، ہدایت نصیب نہیں ہوگی. نافرمان کو ہدایت نصیب نہیں ہوگی، چھوڑے اس نافرمانی کو پہلے، اور ندامت اختیار کرے، توبہ کرے، معافی مانگے، تو اللہ ہدایت کا راستہ کھول دے گا، اس کے بغیر نہیں. شیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ. اور جب کہا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام نے، اے بنی اسرائیل، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف، اور میں تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو میرے آگے ہے، تورات، اور میں خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کے ساتھ جو آنے والا ہے میرے بعد اس کا نام احمد ہے. فلما جاؤں پس جب آئے ان کے پاس وہ کھلی نشانی لے کر تو کہنے لگے یہ لوگ یہ تو کھلا جادو ہے. اللہ تعالیٰ کی تنزیہ اور توحید کو بیان کرنے کے بعد قول اور عمل کے تضاد کو رفع کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایمان والوں سے تم ایسی بات کیوں کرتے ہو کہتے ہو جس کو کرتے نہیں, اللہ کے نزدیک یہ بہت بڑی ناراضگی والی بات ہے. تم نے دعویٰ کیا ہے کہ اللہ کے نزدیک پسندیدہ عمل کون ہے, تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو خدا کے دشمنوں سے ایسے مضبوط ہو کر ثابت قدم ہو کر صف باندھ کر لڑتے ہیں جیسا کسی سا پلائی ہوئی دیوار ہوتی ہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا حال اللہ نے ذکر کیا اور ان کی قوم کی نافرمانی اور معصیت کا شکوہ کیا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام نے لوگوں سے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں, تم مجھے کیوں تکلیفیں دیتے ہو باوجود اس کے کہ تم جانتے ہو کہ میں یقیناً اللہ کا رسول ہوں. لیکن وہ لوگ اس سے باز نہ آئے, بار بار ایسی باتیں کرتے رہے جس کی وجہ سے وہ ٹیڑھی چال چلے تو خدا نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا اور بعد میں وہ بگڑ گئے. تو ایسے نافرمانوں کو خدا تعالی رائے راست نہیں دکھلاتا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے حالات سے بھی آگاہ کیا تاکہ مسلمان ان جیسا شیوانہ اختیار کریں. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا اور عیسیٰ علیہ السلام نے جو بات کہی تھی اس کی بھی لوگوں نے تکذیب کی اور جس بارے میں انہوں نے پیشن گوئی کی تھی اس کی بھی لوگوں نے تکذیب کی. اس کا اللہ نے شکوہ کیا ہے. ارشاد ہوتا ہے اس بات کو اپنے ذہن میں لاؤ, اپنے دھیان میں لاؤ جبکہ عیسیٰ ابن مریم نے کہا. قرآن میں ہمیشہ یہی صیغہ استعمال کیا گیا ہے. سورہ مائدہ میں جو عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص صحابی تھے اور حواری تھے انہوں نے بھی اسی لفظ کے ساتھ خطاب کیا ہے یا عیسیٰ ابن مریم, کیونکہ حضرت مریم کی طرف ان کی نسبت تھی عیسیٰ علیہ السلام کی. بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ نے ماں حضرت مریم کے پیٹ سے نفخہ جبرائیلیہ کے ساتھ جبرائیل کو بھیج کر فرشتے کو بھیج کر پھونک ڈال کر ان کے گریمان میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا. کیونکہ خدا تعالیٰ عزیز اور حکیم ہے, کمال قدرت کا مالک ہے, جس طرح چاہے وہ پیدا کر سکتا ہے. یہ اللہ کی قدرت کا نمونہ تھا دنیا کے اندر مسیح علیہ السلام کی ولادت. تو لہذا خطاب بھی اسی سے کیا جاتا ہے جب عیسیٰ ابن مریم نے بنی اسرائیل سے کہا. یہی بنی اسرائیل جو موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے اور ابراہیم یعقوب اور دوسرے انبیاء علیہ السلام کو ماننے کا دعویٰ کرتے تھے, تو بنی اسرائیل سے کہا کہ اے بنی اسرائیل میں اللہ کا رسول ہوں تمہارے پاس اور میں کسی چیز کو مٹانے کے لیے نہیں آیا بلکہ میں تو جو میرے پہلے تورات آئی ہے اس کی تصدیق کرنے والا اور میں اس کے احکام اور اس کی خبروں پر یقین رکھتا ہوں, تو میں اس کی تکذیب کرنے کے لیے نہیں آیا نہ اس کو مٹانے کے لیے آیا ہوں بلکہ میں تو مصدق ہوں یقین کرنے والا ہوں اور تصدیق کرنے والا ہوں اس کی جو مجھ سے پہلے یہ تورات موجود ہے. اور اصول بھی یہی ہے کہ ہر ایک نبی جو بعد میں آتا ہے وہ پہلے نبی کی تصدیق کرتا ہے اور پہلی کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے. ہاں اتنی بات یہ ہے کہ اگر کوئی حکم اللہ نے منسوخ کرنا ہوتا ہے تو اس کو ظاہر کر دیا جاتا ہے, جیسا کہ سورہ آل عمران میں اسی موضوع کے ساتھ یہ بھی فرمایا گیا ہے وَلِيُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ, میں تصدیق کرنے والا ہوں, میں تو اسی تورات کے مطابق اس کی تکذیب نہیں کرتا, البتہ یہ ہے کہ بعض چیزیں جو تمہارے لیے حرام قرار دی گئی تھی اب اللہ کے حکم سے میں ان کو حلال ٹھہراتا ہوں تمہارے لیے. وہ سابقہ جو شریعتوں میں وہ چیزیں حرام تھی اب وہ اللہ نے اس کو اٹھا دی ہے, اور اس کا میرے ذریعے اللہ تعالی نے یہ حکم جاری کیا ہے. باقی ہر بعد والا نبی پہلے نبی کی بھی تصدیق کرتا ہے اور کتابوں کی بھی تصدیق کرتا ہے. اس طرح جو سب سے آخر میں کتاب آئی ہے وہ بھی تمام سابقہ کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے, البتہ وہ نشاندہی کرتی ہے کہ جس جس بات میں پہلی امتوں کے لوگوں نے گڑبڑ کی ہے, خرابیاں کی ہیں, اس کی بھی نشاندہی کرتی ہے. جیسا کہ قرآن کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ تورات انجیل زبور اور تمام صحف سماویہ کا مصدق ہے. البتہ اتنی بات ضرور ہے کہ قرآن بیان کرتا ہے, کھولتا ہے ان چیزوں کو جس کو تم چھپاتے تھے اور تم نے اس میں تحریف کر ڈالی تھی, ان باتوں کو ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایسی باتیں جو تورات کو ماننے والوں نے اور انجیل کے پیروکاروں نے ان کو چھپا رکھا تھا تو قرآن نے ان کو ظاہر کر دیا. یہ بات ہوئی. قرآن بھی اسی طرح اللہ تعالی کی عظیم کتاب ہے اور مہیمن ہے. مہیمن کا لفظ بھی قرآن کی صفت میں آیا ہے, تمام سابقہ کتابوں کے مضامین کا محافظ ہے, تمام سابقہ کتابوں کا لبی لباب قرآن میں آ گیا, اور اس کے علاوہ بھی سینکڑوں ہزاروں لاکھوں مضامین اور علوم اللہ نے اس کے اندر نازل فرمائے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ میں خدا کا رسول ہوں تمہارے پاس, اور میں جو تورات ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں. ایک تو یہ بات ہے, بنی اسرائیل مسیح علیہ السلام کے مخالف تھے بہت زیادہ ہی, اور اس لیے عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی پوزیشن کو واضح کیا کہ میں تو اللہ کا رسول ہوں اور میں کوئی تورات کا مخالف تو نہیں ہوں کہ تم میری تکذیب کرتے ہو اور میری مخالفت کرتے ہو, میں تو اس کی تصدیق کرنے والا ہوں. اس واسطے بنی اسرائیل کی مخالفت کا کوئی وجہ جواز نہیں ہے کہ وہ مسیح علیہ السلام کی مخالفت کریں, لیکن انہوں نے کیا ایسا. یہودیوں نے شدید مخالفت کی مسیح علیہ السلام کی, حتیٰ کہ ان کو مسلمان تک نہیں سمجھا, نبی تو درکنار, مسلمان بھی نہیں سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ تو دجال ہے علیہ باللہ, اور ایزا پہنچاتے تھے ہر قسم کی, حتیٰ کہ انہوں نے اس وقت کی عدالت میں مقدمہ دائر کر کے ان کو سزائے موت دلانی چاہیے تھی. وہ سارے واقعات مختلف صورتوں میں مذکور ہیں. یہاں حضور کی امت کے لوگوں کو سمجھائی جا رہی ہے بات کہ تم اس قسم کے نہ بننا, جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لوگ, یا جیسا کہ اسرائیلیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سلوک کیا. مسیح علیہ السلام نے اور دوسری بات یہ کی, پہلی یہ کہ میں اللہ کا رسول ہوں اور میں جو مجھ سے پہلے کتاب آئی ہے اس کی تصدیق کرنے والا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ مبشرم برسول، میں خوشخبری سنانے والا ہوں ایک رسول کی جو میرے بعد آنے والا ہے اور اس کا نام احمد ہے. یہ دو باتیں مسیح علیہ السلام نے فرمائی تھی. ایک تو میں بنی اسرائیل کی طرف خدا کا رسول ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ میں ایک رسول کی بشارت سنانا بھی میری ڈیوٹی میں داخل ہے کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے کہ جس کا اسم پاک احمد ہے، میں اس کی بشارت بھی سناتا ہوں. یہ میری ڈیوٹی مقرر کی گئی. مسیح علیہ السلام جہاں بھی جاتے تھے اور باقی جو تبلیغ کرتے تھے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تبلیغ کرتے تھے کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے کہ جس کا نام احمد ہے. اور یہ بشارت سناتے تھے. چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اسم پاک احمد بھی ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں اور دوسری مسند احمد میں اور حدیث کی کتابوں میں آتا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان لی اسماء، میرے کئی نام ہیں. فرمایا انا محمد و انا احمد، میرا نام محمد بھی ہے. یہ گھریلو نام ہے، خاندان کے لوگوں نے یہی نام تجویز کیا تھا، محمد تعریف کیا ہوا. اور میں احمد بھی ہوں، عالم بالا میں فرشتوں کے ہاں احمد کا زیادہ شہرا ہے، تعریف والا، ستودہ صفات. احمد کا معنی بھی تعریف والا، بہت تعریف کرنے والا، خدا کی بہت حمد کرنے والا، اور خود بھی محمود. یعنی تو احمد، میرا نام احمد بھی ہے. اور فرمایا کہ میرا نام ماحی بھی ہے، ماحی مٹانے والا، الذی وہ کہ میری وجہ سے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹائے گا، یمح اللہ بی الکفر، جو ماحی بھی نام ہے آپ کا، مٹانے والا یعنی کفر کو مٹانے والا. تو جس قدر برائی اور کفر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے اللہ نے مٹایا ہے، اتنا مقام کسی نبی کو دنیا میں حاصل نہیں ہو سکا. سب سے زیادہ کفر کو اللہ تعالی نے حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے مٹایا. اس وقت آپ کی بعثت ہوئی، دنیا میں 1% آدمی بھی ایمان اور توحید کا قائل نہیں تھا، ہزاروں میں ایک دو آدمی کوئی ہوگا. دنیا ساری کفر سے بھری ہوئی. اور پھر دنیا نے مشاہدہ کیا کہ صرف 50 سال کے اندر نصف دنیا سے زیادہ ایماندار لوگ موجود تھے، اور باقی نصف جو تھا وہ بھی اس میں بھی بہت سے لوگ ایمان سے روشناس ہو گئے تھے، اگرچہ وہ مغلوب نہیں ہوئے سیاسی طور پر، لیکن وہ مٹے نہیں لیکن مغلوب ہو گئے تھے. تو سب سے زیادہ اللہ تعالی نے کفر اور شرک کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے مٹایا، اس لیے آپ کا ایک اسم پاک ماحی بھی ہے. اور فرمایا میرا نام حاشر بھی ہے، یحشر الناس ولا کر، لوگوں کو میرے سامنے اکٹھا کیا جائے گا. دنیا میں بھی اللہ نے اکٹھا کیا مختلف اقوام اور لوگوں کو آپ کے سامنے، اور قیامت والے دن ساری کائنات آپ کے سامنے اکٹھی کی جائے گی، جب مقام محمود پر فائز ہونے کا وقت آئے گا. اور میں عاقب بھی ہوں، عاقب سب سے بعد میں آنے والا، وہ جس کے بعد اور کوئی نبی نہیں ہوگا، حضور کے بعد کسی کو نبوت نہیں دی جائے گی. مسیح علیہ السلام کو آپ سے 600 سال پہلے اللہ نے نبوت عطا فرمائی تھی اور ان کی ڈیوٹی میں یہ بات رکھی تھی کہ وہ بشارت سنائیں لوگوں کو کہ میرے بعد احمد اللہ کا رسول آنے والا ہے. تو احمد آپ کا اسم پاک ہے. چنانچہ مسند احمد کی روایت میں یہ بھی موجود ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سے کسی صحابی نے دریافت کیا کہ حضور آپ اپنی ابتدا کے بارے میں کچھ فرمائیں, آپ کی نبوت کی ابتدا کس طرح ہوئی. تو حضور نے فرمایا کہ انا دعوت ابی ابراہیم, میں اپنے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہوں. وہ جو دوسرے پارے میں پہلے پارے کے آخر میں ہے, ربنا وبعث فیہم رسولا منہم, جس وقت کہ وہ بے آب ہو گیا سرزمین میں, سرزمین مکہ میں, بکہ میں اپنی بیوی اور اپنے ایک بچے کو آباد کر کے چلے تھے اور اللہ کے گھر کی تعمیر کی تھی, ساتھ یہ بھی دعا کی تھی یہاں ایک امت پیدا فرما دے, اور اس امت کے اندر ایک عظیم الشان رسول برپا کر, میں وہ رسول ہوں. اللہ نے وہ دعا قبول کی, امت بھی وہاں پیدا ہوئی اور اللہ نے وہ عظیم الشان رسول بھی پیدا کیا. تو میں اپنے جد امجد ابراہیم کی دعا کا نتیجہ علیہ السلام, اور میں فرمایا مسیح علیہ السلام کی بشارت کا نتیجہ, جو کہ مسیح علیہ السلام اپنے وعظ میں, اپنی نصیحت اور تبلیغ میں, مختلف مواقع میں بشارت لوگوں کو سناتے تھے, میں وہ ہوں, میں مسیح علیہ السلام کی بشارت ہوں. اور فرمایا کہ میں اپنی والدہ کے خواب کا نتیجہ ہوں. میری ولادت سے پہلے میری والدہ نے خواب دیکھا تھا کہ ان کے پہلو سے ایک ایسی روشنی نکلی ہے کہ جس سے